مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، جس کو دیکھو سرکار کے پاس، بھیڑ ہے شاہ گدا کی در سرکار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، سب خزانے ہیں میرے مالک و مختار کے پاس، سب خزانے میرے مالک و مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، دولتوں بدلوں کرم نعمتوں جہاں اقبال، دولتوں بدلوں کرم نعمتوں جہاں اقبال، کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس، کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس، کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس، یہ محبت ہے کہ آواز آواز اب اس کی سن کر، یہ محبت ہے کہ آواز اب اس کی سن کر، دوڑے آتے ہیں وہ ہر ایک گرفتار کے پاس، دوڑے آتے ہیں وہ ہر ایک گرفتار کے پاس، یہ محبت کے آواز اب سے سن کر، دوڑے آتے ہیں وہ ہر گرفتار کے پاس، دوڑے آتے ہیں پر ایک گرتار کے پاس، یا خدا حشر دیا عید ہے مشتاقوں کی، یا خدا حشر دیا ابرار کے پاس، یا رسول عربی میری شفاعت کرنا، یا رسول عربی میری شفاعت کرنا، واحد قہار کے پاس پیش آمال ہوں جب، واحد قہار کے پاس حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، دیکھ کر دیوار کے پاس دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس، ہے شہیدی کی طرح عرض جمیل رضوی، ہے شہیدی بھی بنے آپ کی دیوار کے پاس، میری قربت بھی بنے آپ کی دیوار کے پاس، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار۔